गाती है दिल की कश्ती। लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। हमारे माझी तुम्ही ओशो, हमारे माझी तुम्ही ओशो, किनारे तुम्ही ओशो। लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे हमारे दामन में हो भर रहे। हमारे दामन में हो भर रहे तुम ही तो झिलमिल सितारे ओशो। लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। छुपा था कहीं, खजाना इतना पता था नहीं, हमारे अंदर छुपा था कहीं, खजाना इतना पता था नहीं, हमारे अंदर छुपा था कहीं, खजाना इतना पता था नहीं। ये गहरे सागर में डूबे मोती, ये गहरे सागर में डूबे मोती, जतन से तुमने उबारे ओशो, लो डगमगाती ये दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो, लो डगमगाती ये दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। करम है चेहरे से मेरे तुमने, करम है चेहरे से मेरे तुमने, मुखौटे झूठे उतारे ओशो, लो डगमगाती ये दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो, लो डगमगाती ये दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। मोहब्बत का वास्ता है फिर आज जलवा दिखाना होगा, तुम्हें मोहब्बत का वास्ता है फिर आज जलवा दिखाना होगा, तुम्हें मोहब्बत का वास्ता है फिर आज जलवा दिखाना होगा। ये दिल भी तुमको पुकारे ओशो, ये जा भी तुमको।